Book 2 17 17 17 Di rumah Rondom het huis Rondom het huis Rumah kami berada di sini. Hier is ons huis. Hier is ons huis. Di atas adalah atap. Het dak is boven. Het dak is boven. Di bawah adalah ruang bawah tanah. De kelder is beneden. De kelder is beneden. Di belakang rumah ada sebuah taman. Achter het huis is de tuin. Achter het huis is de tuin. Di depan rumah tidak ada jalan. Voor het huis is er geen straat. Voor het huis is er geen straat. Di sebelah rumah ada pepohonan. Er staan bomen naast het huis. Er staan bomen naast het huis. Inilah rumah saya. Hier is mijn woning. Hier is mijn woning. Inilah dapur dan kamar mandi. Hier zijn de keuken en badkamer. Hier zijn de keuken en badkamer. Di sana ada ruang tamu dan kamar tidur. Hier zijn de woon- en slaapkamer. Hier zijn de woon- en slaapkamer. Pintu rumah tertutup. De voordeur is gesloten. De voordeur is gesloten. Tapi jendelanya terbuka. Maar de ramen zijn open. Maar de ramen zijn open. Hari ini panas. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. Kami masuk ke ruang tamu. Wij gaan naar de woonkamer. Wij gaan naar de woonkamer. Di sana ada sofa dan kursi tamu. Daar is een sofa en een fauteuil. Daar is een sofa en een fauteuil. Silahkan duduk. Neemt u plaats. Neemt u plaats. Di sana ada komputer saya. Daar staat mijn computer. Daar staat mijn computer. Di sana ada perangkat stereo saya. Daar staat mijn stereo. Daar staat mijn stereo. Televisinya masih sangat baru. De televisie is helemaal nieuw. De televisie is helemaal nieuw.